بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيك درس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله بشرح معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Tulikuwa tumefikia katika nukta ya kumi. Alizungumza al-Imam al-Barbahari kusema: wa'alam rahimaka Allah annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musaddiman. Faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islami لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس منه. منين الإمام البربهاري نمكى لسانا ذي وات وبدع أن يكون مرنينجي أهل البدع من الحزبيين وأوغوبا كسوميشا بتابو جا سالف قموجا نكوا واو جناسي بشانيني نسنة بالي وينجين واسما سيسي ديو مسالفي وكيكويلي والي نما جديدة سالفية جديدة سيسي ديو والي سالفيون وكيكويلي لكيني مداي كلام تويزا كداي kinachosema ukweli ni vitendo vyako. Ahlul bid'a ni ngumu sana kwao, bali naweza kusema hawawezi kusomesha vitabu vya salaf, sababu maneno mazito haya. Na ukizungumza maneno haya mazito, wengi katika watu hawaridhiki. Subutu أصومش شرح السنة للبربهاري أما شرح السنة للمزني أما شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل نفنجي نيفي كتك بتابو في السلف هاوويز صابو ننياكي كنا مامبو مزيتو يا مزمومزو بلا مجامل تزام هامل. الشيخ الفوزان سيما: هذا تتمة للكلام السابق. آمنينو ni katika kutimiza yale maneno tuliyotangulia kuyataja katika darasa iliyopita. Fa qawluhu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman, hautimi uislamu wa mja hatta yakuna muttabi'an la mubtadi'an, mpaka awe ni mwenye kufuata sio mwenye kuzua. مصدقا لا شاكا او مترددا او ني من يكصدقيشا سيو من يكون شاكا او كون دكدوك. مسلما يعني مسلما للكتاب والسنه كيجسلميشا katika kuifuata قران والسنه، لان هذه الامور محل تسليم بسبب مambo haya ni sehemu ya mtu kujisalimisha na kufuata. Walaysat mahal jidal, sio sehemu ya kuleta mizozo na mijadala. Nusallimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wasallam, tujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wala nujadilu fi hadha al-amr, hatujadiliani katika swala hili. Maadamu shakuja Qur'an na sunna, ni juu yetu kufuata. أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله، أو تتينا رأيته كما نبسم واو كتك منين يا الله نمتم يواك صلى الله عليه وسلم. هلو هلي وزكاي قوله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبه. أي من زعم أن الصحابة qassaru fi bayani alhaqi wa tawdihihi, yoyote anayedai kuwa masahaba wamefanya upungufu katika kuibainisha haki na kuiweka wazi, wa hamlihi linnasi ani rasuli sallallahu alayhi wasallam, na kuwabebea watu ile haki kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwafikishia, wa yaz'umu anna lahu majalan an yatakallama au yudhifa shay'an, mtu huyu akadai kuwa bado ana nafasi ya kuzungumza na yeye na kuongeza kitu, fahadha yuridu sharra binnas, huyu kile anachokitaka awatakia watu shari. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا مما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأوه شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة وبينوه للأمة. صحابة هواكواجة چوچوت katika kile walichokisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kukiona, isipokuwa walikifikisha kwa umma, tena kwa amana, bila ya kufanya khiana, na kuwabainishia umma. Walidhalika yuqaddamu tafsiru sahabati ala tafsiri ghairihim, na kwa sababu hiyo tafsiri ya masahaba hutangulizwa juu ya tafsiri ya mtu yoyote mwingine. لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم نهيدي نكساب واوني ونفنزي ومتومي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم القرآن وسمعوا منه الأحاديث وسمعوا منه بيان القرآن ورأوا عمله صلى الله عليه وسلم فنقلوا ذلك بأمانة فهم لم يتركوا شيئا. Masahaba waliisikia Qur'an moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na walisikia ahadith moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliwabainishia Qur'ani mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwawekea wazi tafsiri ya Qur'an, wameisoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaona matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakayafikisha kwa umma kwa amana. Kwa hivyo masahaba hawakuacha chochote isipokuwa wamekifikisha kwa umma. Faman za'ama annahum qassaru wa taraku shay'an lam yuballighuhu fa innahu kadhabun muftarin, yoyote yule atakayedai kuwa masahaba wamefanya upungufu wakawacha chochote kile hawakukifikisha, basi yeye ni muongo, amezua huu uongo. Dhalul mudhillu, mpotofu katika nafsi yake, mwenye kupoteza watu. Yushakiku nnasa fi dini Allah, watia watu shaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hamalatihi min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na awatia watu shaka juu ya wale ambao wameibeba hii dini kuifikisha kwetu, ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. وهو يخون الصحابه, na mtu kama huyu ni kama awapagaza na kuwatuhumu masahaba kuwa wamefanya khiana. Kama hiya tariqatu ahli albid'a, kama ilivyo njia za wazushi. Yukhawinuna as-sahabata wa yattahimunahum, wazushi huwatupia tuhma ya khiana masahaba. Min ajli an yusqitu alwasita bainaha wa baina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ili kuangusha wasita baina yetu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Pai tukiondoa masahaba, hii dini itafikaje kwa wale waliokuja baada yao? Sababu watu hawakumuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Qal fayajibu alhadhar min haula, lazima watu watahadhari na watu hawa. Wa an na'lama qadra as-sahabati wa makanatahum, na tujue cheo cha masahaba na sehemu yao kubwa katika hii dini radhiyallahu anhu. Min aina ja'ana hadha al-Qur'an wa hadhihi al-ahadith wa hadha al-fiqh, hii Qur'ani imetokea wapi? Ahadith zimekuja vipi? Fiqh imekuja vipi kwetu sisi? Ilmu imefika vipi kwetu sisi? Illa min hamlihim wa tahammulihim 'ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kwa njia ya kuwa masahaba walibeba ile ilmu na kuifahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, humu alladhina hamaluhu lana wa rawahu lana kamilan, wao ndio waliotubebea ilmu hiyo Qur'an na Sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaifikisha kwetu. Wao ndio waliopokea dini kamili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kullun ala qadri ma wahabahu Allah, kila mmoja kwa kadri ya vile Allah amemwezesha. Wa kullun ala qadri taqatihi, ma taraku shay'an min dini Allah illa ballaghuhu kama tahammaluhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawakuacha chochote katika dini isipokuwa waliifikisha, walibeba wakafikisha kwa umma, walibeba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum mawdhi'u thiqa, ni watu wa kuaminika sahaba. Lianna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi wal hamli anhu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewachagua hawa masahaba kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kuibeba dini kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa riwayati anhu, kupokea kutoka kwake. Wa ikhtarahum Allah lidhalika, na Allah amewachagua swa kwa ajili ya kazi hii. Fayati man yattahimuhum bitaqsir, kisha iwaje mtu awatuhumu kuwa wamefanya upungufu masahaba. Au yattahimuhum binnaqs, au awatuhumu kuwa na upungufu masahaba. La yaqulu hadha illa dhallun mudhillun, hayasemi haya isipokuwa mpotofu katika nafsi yake mwenye kupoteza watu. Yuridu an yaqta' asilata al-ummati bi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, huyu ataka kukata mafungamano baina ya umma na masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. Wabittali yaqta'u silatahum bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na natija yake ni kukata mafungamano baina ya umma na nani? Na mtume sallallahu alayhi wasallam. Nahnu ma hadarna majalis ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wala sami'naha, sisi hatukuhudhuria vikao vya mtume sallallahu alayhi wasallam wala hatukuvisikia, hatukukwepo. Wa bainana wa bainahu qurun, na baina sisi na mtume wa sallam kuna karne nyingi. Fa sahabatu al-akramuna radiyallahu anhum humul ladhina ballaghuna 'ani ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, masahaba wa tukufu wao ndio waliotufikishia sisi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa maqamu as-sahabati fi ad-din maqamun 'azim, cheo cha masahaba katika hii dini ni cheo adhimu kikubwa mno. ولا يتهمون انهم اخفوا شيئا ولا هو تهميه كو مفيش chochote kile au katamu shay'an wa lam yubayinu, kuna kitu eti wamekificha au kibainisha. La, kama ingelikuwa wamewekewa jambo hili ahlul bid'ah, basi wao wangeficha. Ahlul bid'ah waweza kuficha kama machezo. Ndio kaona hizbiyun leo ukibainisha hali ya watu wa bid'ah, wataka kufunga watu midomo na kuishona haswa, wacha kuifunga, kuishona haswa kwa irhab fikri wanaoipitisha baina ya watu. Oh, wale kazi yao kuzungumza watu, wale hawana isipokuwa yule yule, wale hawajioni wao makosa yao, kazi yao kuona makosa ya watu. Wewe kama wayaona sema, kazi yao kutafuta aibu za watu, nani hana aibu? Sikiliza nikwambie kitu kimoja, salafiyun wana kitu kimoja, wao wampita wakaona aibu ziko wazi, wakawaambia wale ambao aibu zao ziko wazi, zistirini aibu zenu. Nilikuwa kuna watu wapita pale watungulia, wakaambia na nyinyi msitizame huku, ni aibu ile, si umeelewa? Sasa ahlus sunna salafiyun wasema hivi, wewe wacha bid'a, na nyinyi mnaomfuata msimfuate huyu. Lau kama wangelikuwa wameficha hizi aibu zao, ya nini kuzungumza? Lakini wameziweka wazi zile aibu, sisi ndio tukawaambia hazistirini, na nyinyi mnaotizama msitizame, zile ni aibu. Sasa ubaya uko wapi? Ikiwa mwayafanya kwa siri, basi sawa, itakuwa ni kustiriana, lakini mwayafanya kwa wazi, mtu azungumze juu ya mimbar, watu wamejaa msikitini, akamwaga mambo mabaya katika dini mengi sana, kisha ataka kufunga watu midomo, wale kazi yao kuzungumza watu nini ili uzungumze. Hilo halijakuwa. Labda ujifungie chumbani, kaa peke yako na mkeo, mdanganye, sisi hatutojua. Hapo tukisema huyo zungumza, sema huyo jasusi. Sasa alijuaje haya mambo aliyozungumza ndani ya chumba? Anyajuaje huyu? Huyu sasa ana mambo yake. Utanyamaziwa. Lakini wewe uzungumze mbele za watu, upoteze umma, kisha watarajia watu wafanye nini? Wanyamae kimya. Na ukizungumza wasema yule kazi yake kuangalia aibu za watu. Na wewe kama waziona za salafini, zizungumze pia. Ziseme kwa hii wamekhalifu qala Allah wa qala Rasul. Kisha na wao itakuwa ni wajibu juu yao kufanya nini? Kufuata. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah wa qawlu fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil islam ma laysa minhu hadha huwa qasduhu. Haya ndiyo malengo yake, an yuhditha fil islam ma laysa minhu, ataka kuzua katika uislamu mambo ambayo hayapo. ولا يتمكن من ذلك الا اذا طعن في الصحابه وخونهم وكذبهم. Na hili halitawezekana isipokuwa akiwatia taani masahaba, akawatuhumu kwa khiana na uongo. Hina idhin huwa yabtakiru min indihi ashiya, baada ya hapo sasa ataanza kuzua vitu kutoka kwake kwa nafsi yake. Wa yaqul hadha huwa ad-din alladhi yajibu an nasira alayhi, hii ndio dini ambayo sisi ni wajibu tuifuate. Hadha hadafuhum من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم أن تسنح لهم الفرصة ليضعوا للناس دينا من عند أنفسهم. ما عندهم دين وكشا وطعن مصحابة وكويت وونغ مصحابة فني خيانة إلي وبتواو نفاسي يقويك كتك دين مامبو أمبايو هياب. وبحسب عقولهم وآرائهم ويكديني كلنغلنا كلزاو نريزاو وأن وأن نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال. كلي وانا شكتاك نسيسي تشكو علمه كما شيخ وقطوف فيونغوزي وقطوف الذين بدلوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب ولأنبوا مبلشا بل لك فوات سنة متوم صلى الله عليه وسلم وفوات وونغ ولوزوه وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم بمصادر الإسلام. Na hawa ni rafidha, watunga isnada ambazo hazimu aswa. Hawa mpaka wazungumza hadathani himari an jaddihi au an abihi an jaddihi, hawa hawa rafidha, punda wangu aminihadithia kutoka kwa babaki, kutoka kwa babu yake, annahu kana fi safinati Nuh. Ziko riwaya kama hizi kwa rafidha, babu yake alikuwa katika jahazi la Nuh. Haa mambo wa kijinga jinga ndo wata kutuingizia katika dini, kisha wakitajwa masahaba wa watukana na kuwatusi. Wahadha shayun wadihun maujudun fi turathihim wa afkari, mambo haya yapo katika turathi zao. Watunga kwambia Ali alayhi salam qal, wongo mtuku, wakamsingizia Ali radhiallahu anhu warda, bali na wakamsingizia mtume za sallam maneno ambayo hakuyasema. لكن بحمد الله أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرا تكشفه أضواء الحق وأنوار الوحي تكشف ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. لكن الحمد لله وبطوف واو مبكي نواو ننور يحق أن يكون ركيزة وبطوف وليونيزة نور يوحي ni yenye kuonyesha watu ule upotofu na uongo waliokuwa nao mwingi katika vitabu vyao. Taib, lau kama watu wa haki hawatayazungumza haya, watu watajua vipi kama ni batil? Ama pia wao rafidha wana nafasi ya kusema nyinyi kazi yenu kutunyoshia vidole na kutuzungumza sisi, utawajibu nini wewe hizbi? Wewe hizbi unayesema kwa ahli sunna salafiyin kazi yao kuzungumza watu, na wewe rafidha wakikwambia nyinyi kazi yenu kuzungumza watu, utawajibu nini? Maanake ndio hiyo hiyo hoja wanaoitumia wewe, wao pia waitumia. Walhamdulillah, maadamu waifahamu haki na dalili yake, ni wajibu juu yako kuibainisha na kuiweka wazi ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. كيو mtu atakuwa hai atakuwa hai akiwa yeyejiwa haki, na ikiwa mtu atakufa na kuangamia basi aangamie, lakini baada ya kuwa shabainikiwa na haki, hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ni hii, faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Kila mmoja atahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja aandae jawabu kwa kila anachokifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.